Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zapikało, to znaczy, że czwarte minęła. Michał Grabek-Grabkowski proponował muzykę na dobranoc, chociaż Better Man Pearl Jam przed momentem w wersji live to, proszę Państwa, chyba bardziej na pobudzenie. Po prostu, jednym słowem, super. Ja zaserwuję Państwu dźwięki na dzień dobry. Jesteśmy na takim styku nocy i dnia. Wschód słońca za 55 minut, piątek, piąty dzień maja. 75 lat temu urodził się jeden z najważniejszych perkusistów w historii rocka, tego cięższego. Bill Ward z Black Sabbath. No to na początek tak trochę żelaza na złapanie jeszcze większej odporności. Irena Dan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, krótko mówiąc, I am Iron Man. 12 minut po czwartej to słychać. Trójka budzi. To teraz nasi, ale z tej samej półki, bo za żelazną kurtyną też mieliśmy absolutnie czysty metal. Ciekawe, że urodzili się tego samego dnia. Bill Ward, Black Sabbath perkusja i Marek Kapłon perkusja w TSA. Ale też warto przypomnieć, że grał chociażby 5 lat w Dżemie, grał z Nalepą, z Martyną Jakubowicz, też w grupie Banda i Wanda. 13 lat młodszy od Billa Worda. Wczoraj był Dzień Gwiezdnych Wojen, ale moc jest z nami cały czas. To teraz TSA w trójce razy dwa. We'll be right back. Trójka budzi. 23 minuty po czwartek, po czwartej piątek zaczyna się powoli rozwijać. A jak hasło piątek, to przecież oznacza, że to dziś wieczorem od 19 lista przebojów trójki. Proces twórczy jak co tydzień do południa, czyli do 12. Państwo tworzycie głosując, a Tomasz Miara jak co tydzień przedstawia rezultaty. To będzie już notowanie 57. Tydzień temu jeden z większych awansów to grupa Linkin Park. Mogli się takim awansem pochwalić. Z 26 dzięki Państwa głosom poszybowali aż na 17. No to o wilku mowa, a wilk tu. W trójce Linkin Park, Lost. Jest w 4:30. Trójka budzi. Było sporo klasycznego metalu, bo Black Sabbath i TSA. Do tych grup na pewno jeszcze wrócimy. Przed chwilą szczypta tak zwanego new metalu spod znaku Linkin Park. To teraz kolejny jubilat. Człowiek orkiestra, tak śmiało można powiedzieć, doskonale radzi sobie też jako aktor. Ciekawe, że zaczynał od poezji śpiewanej. Piotrek Rogucki, przede wszystkim przez 21 lat głos Komy. Piotr kończy dzisiaj 45 lat. Yeah. 20 minut do 5, 15 już tylko do wschodu słońca. Trójka budzi. Z komu jeszcze się usłyszymy? Na pewno za kilkanaście minut. Tymczasem Dave Mustaine, tak sobie myślę, że dobrze, że go wyrzucili z Metallica w 83 roku, bo to przecież różnie mogłoby być. Może Metallica nie nagrałaby takich fenomenalnych płyt jak Master of Puppets, Ready Lightning czy Czarny Album. No i prawdopodobnie nie byłoby Megadeth. To też warto przypomnieć, że ich koncert latem Megadeth w katowickim spotku 22 lipca i pewnie do usłyszenia będą te dwa utwory. Etu Le Mans i Andre Again. To jeden po drugim w trójce. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things. The harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. We'll be right back. 11,5 minuty do 5, jak słychać Trójka Budzi tanecznie. To jeszcze dwa utwory Black Sabbath za moment się pojawią. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, kończy dzisiaj 75 lat. To w ramach wstępu taka oto opowieść. Przed nagraniem płyty Sabbath Bloody Sabbath grupa zamieszkała w zamku, aby znaleźć taką odpowiednio mroczną atmosferę do pracy. Ozzy i właśnie Bill twierdzą do tej pory, że zobaczyli wtedy ducha i nigdy w życiu nie bali się właśnie tak jak wtedy. No to proszę bardzo. Będziemy się bać, czy nie? No, sprawdzimy. Sabat, Blady Sabat, teraz w Trójce. Bill Ward z Black Sabbath, 75. urodziny, Marek Kapłon, TSA, 62. Piotrek Rogucki, 45. Piąty dzień maja, porzekadło ludowe, maj bogaty się kwiaty, mamy dzisiaj dzień kosmosu, dzień bez makijażu, to też do szóstej muzycznie zaakcentujemy. Na razie takie pytanie na rozruszanie. Biografia Black Sabbath w postaci wspaniale wydanej książki jest do zdobycia, a pytanie jest takie, czym zajmował się Ozzy Osbourne, zanim zaczął śpiewać? Myślę, że to też miało spory wpływ na to, kim się stał, no i w jaki sposób